جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام دیوبند والے۔ جرأت کا نام بند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے۔ کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ، اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ۔ امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ۔ سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو۔ غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ حق کے سفیر بھی ہیں، مہر منیر بھی ہیں، حق کے سفیر بھی ہیں، مہر منیر بھی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے امیر بھی ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے امیر بھی ہیں۔ ماہ تمام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ ماہ تمام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اس کے لیے جو دین کا حلیا بگاڑتا ہو، اس کے لیے جو دین کا حلیا بگاڑتا ہو، مرز لعین جیسی جینگیں جو مارتا ہو، مرز لعین جیسی جینگیں جو مارتا ہو۔ غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو، اللہ کے شیر تھے جو بے حد دلیر تھے جو۔ حیدر صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو، سید صدیق عمر عثمان زبیر تھے جو۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں، لے کر پیغام حق کا عالم پہ چھا گئے ہیں، جھنگوی فاروقی اعظم ہم کو بتا گئے ہیں، جھنگوی فاروقی اعظم، جھنگوی فاروقی اعظم ہم کو بتا گئے ہیں، حق کا پیغام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، حق کا پیغام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، مشرق میں دھوم ان کی، مغرب میں دھوم ان کی، مشرق میں دھوم ان کی، مغرب میں دھوم ان کی، بڑھ کے سعید ارشد پیشانی چوم ان کی، بڑھ کے سعید ارشد پیشانی چوم ان کی، رب کا انعام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، رب کا انعام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، سب کے امام ہیں دیوبند والے، ماہ تمام ہیں دیوبند والے، ماہ تمام ہیں دیوبند والے، حق کا پیغام ہے دیوبند والے، رب کا انعام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔